Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum bum da dum bum bum. Bum bum bum bum da dum bum bum. Bum bum bum bum da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Bum bum bum bum. Een lekker begin van deze vrijdagsaflevering van De Late Avond. Robbie Williams. The Road to Mandalay. Een mooie weg trouwens. Anders ga je er niet over zingen, nietwaar? Het weekend is begonnen, jongens. En meiden, nu is tijd voor een leuke aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Met heel veel lekkere muziek om het weekend te beginnen als het ware. Hè? Zou je kunnen zeggen. Maar ja, misschien wil je ook wel gewoon gaan slapen zo meteen. En daarvoor hebben we ook lekkere deuntjes om je in slaap te sussen. En dat niet alleen, we hebben ook een paar interessante onderwerpen om te behandelen. Bijvoorbeeld het aanzien van 2016, dat is een boekwerk. Geeft een overzicht van 12 maanden wereldnieuws. Het is gemaakt door Han van Bree. D66 Schiedam wil een psycholance. Wat is dat nu weer? Je hoort het zo meteen. En Stichting Aandacht voor Pesten vraagt aandacht voor pesten. En vooral pesten van mensen met een verstandelijke handicap. Hoe het zit, je hoort het allemaal hier in jouw Late Avond. Zuid-Holland. De late avond met Alfred Blokhuizen. David Gates. Ja. Inbred. En Aubrey. Hier in jouw late avond. En Boy George ervoor met The Crying Game. Uit 1992, zo lang geleden alweer. D66 Schiedam wil een psycholance. Daarom heeft D66 aan BW van Schiedam de vraag gesteld wanneer er in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis een psycholance beschikbaar zal komen, gespecialiseerd in het vervoer van verwarde mensen. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. In de studio praten we over een psycholance. Wat dat is, dat vraag ik aan Zulfikar Güler in de studio, aangeschoven raadslid van D66 in Schiedam. En die wil hem graag hebben. Wat is het precies? Een psycholance, ja. Goeiedag, dank voor de uitnodiging. Een psycholance. Dat is eigenlijk een aangepaste ambulancewagen. Ja, het zijn twee verschillende woorden die ze aan elkaar geplakt hebben. Ambulance en psychologie. Ja, zoiets. Het is een verbastering van een psychiatrische patiënt in combinatie met een ambulance. Ja. Het verschil tussen een gewone ambulance en een psycholance is dat er in een psycholance rijdt een gespecialiseerde verpleegkundige mee en eventueel ook een beveiliger. Ja. Om de verwarde persoon enigszins, als er sprake is van, onder controle te houden. Ja. Want liever niet met een gewone ambulance dan? Want er zijn natuurlijk stadambulances die ervoor rond kunnen rijden. Laat ik eens even vooropstellen dat we ten opzichte van 2011 zijn er in Nederland iets van 65.000 meldingen binnengekomen over verwarde personen. Mm-hmm. Dan moet u denken aan ongeveer 200 ambulances die elke dag uitrukken om verwarde personen... Dat zou wat veel worden dus. Ja, het zou wat veel worden. Maar een verwarde persoon hoort namelijk niet in een politieauto. Want daar gaat het namelijk om. Ja, hij wordt degene die het betreft wordt nu in de politieauto vervoerd. Hè? Ja, die wordt dan... Als een soort arrestant bijna. Ja, ja, ja. En de politie is daar niet voor opgeleid. En daarom willen ze namelijk in de loop der tijd die pilots willen ze gaan uitgaan breiden. Mm-hmm. Naar de regio bijvoorbeeld toe. Want in Amsterdam... wordt er al 2 jaar lang gebruik gemaakt van een psycholans. En daar zijn de meldingen over verwarde personen met 80% afgenomen. Zodanig dat de politie dan ook aan andere dingen kan gaan werken. Ja. Werkdrukvermindering voor de politieagenten. En onder welke afdeling zou die psycholans dan moeten vallen? Gewoon onder de ambulanceafdeling? Een psycholans is er niet voor bedoeld om uit te rukken voor normale ritten. Nee. Het is enkel en louter bestemd voor verwarde personen. Ja. Het is wel een duur begrip. Het kost nogal wat. Het moet mm-hmm. 24 uur per dag moet het beschikbaar zijn. Het personeel moet daar beschikbaar voor zijn. En wanneer het zover is, moet het gelijk kunnen uit gaan rukken voor zo'n verward persoon. Ja, ja, je hebt hetzelfde als een ambulance nodig eigenlijk, maar die zit er net naast. Ja, ja, ja. Alleen... zou in dezelfde garage kunnen staan bij wijze van spreken. Ik denk het wel. Ja. We hebben het nog niet in de regio en naar aanleiding daarvan hebben we ook een vraag gesteld. Want jullie willen het graag hier in de regio hebben? Nou, niet zozeer graag. Ik ben benieuwd naar de mogelijkheden. Wanneer op termijn zouden wij zo'n pilot kunnen gaan starten? Want... ik meen in november 2016 had de minister van VVS, mevrouw Schippers, al gezegd dat er 6 miljoen euro beschikbaar komt voor ten behoeve van vervoer van verwarde personen. Inmiddels zijn er 2 maanden verstreken en ik dacht van ja, gaan wij überhaupt nog over een psycholans in deze regio? Want daar is wel aanleiding toe, want in deze regio wordt op jaarbasis iets van 500 meldingen komen erover binnen. Ja, ja. Dus wat dat betreft is het hard nodig dat het gaat gebeuren. Ja, en ja. Het bleef een beetje stil na minister Schippers toezegging. Ja, wat ik heb begrepen is, in de regio zijn ze echt wel bezig om hier een passend project op te laten plaatsen. Ja, hebben jullie als D66 daarover vragen gesteld? Of gaan nee, een ik heb manier? Een aantal technische... duwtje gegeven? Ja, ik heb alleen geprobeerd om de wethouder toch even haar aandacht erbij te houden. Om te kijken, van gaan we namelijk deze richting op in de toekomst? Vanuit de colleges is natuurlijk de reactie gekomen dat ze ermee bezig zijn. En ik wacht dat nog eventjes af. Ja, ja, dus geen officiële vragen? Nee, en ook nee, geen er is nog geen vastgestelde data. Een opmerking van dit moet gebeuren, dit kan gebeuren, dit is hard nodig in de regio Rijnmond. Want dan hebben we het over meer dan Schiedam, denk ik. Hè? Ja, ja, zeker. Ik meen ten opzichte van 2011 zijn een aantal meldingen over verwarde personen, de zogenaamde E33 meldingen, met 69% toegenomen in Schiedam. Daar zal toch wel enige zorg voor moeten zijn. Ja, nou dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Dat er moet komen. Je blijft er alert op, denk ik. Om te zorgen dat het gaat gebeuren. Het is hard nodig. Ja, precies. We houden het in de gaten. Sufika Guller van D66 in Schiedam. Over de psycholans. Ik blijf het een mooi woord vinden trouwens. Een samentrekking. Dankjewel voor het gesprek. En heel veel succes. Ja, jullie ook. Bedankt voor de uitnodiging. Succes verder. Je vous regardais tendrement. J'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener faire quelques pas à mes côtés. Sans pour cela imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame. Et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées, et peut-être demain, vous me prendrez la main. Peut-être en mourir.

sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how werkjes van Adele hier in de late avond. Someone Like You en Claude Barzotti ervoor met Madame. Zometeen gaan we het hebben in de show over pesten. We vragen de aandacht voor en zeker pesten van mensen met een verstandelijke handicap. Of een beperking heet dat tegenwoordig. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen na Marvin Gaye en Diana Ross. I wanted to be everything to you. You are everything. Ooh, you are everything. Today I saw somebody who looked just like you. He walked geweldig gelegenheidsduo. Toen de tijd bij het Tamla Motown label. Het fameuze Tamla Motown label. waar hele grote namen vandaan komen. Bijvoorbeeld Stevie Wonder, maar ook de Supremes en Diana Ross. Maar ook dus Marvin Gaye, die lelijk om het leven gekomen is. Nu hoorden ze in You Are Everything. Op 23 januari was er de landelijke dag tegen het pesten van mensen met een verstandelijke beperking. Initiatiefnemer daartoe is de stichting Aandacht voor Pesten. Om daar meer over te weten sprak Steven van Wijk van Omroep Hoekse Waard met Mieke Elbers. Pesten, het is een onderwerp en een probleem waar we al jaren mee kampen. Waar veel mensen echt dagelijks mee kampen, waar ze problemen mee hebben. Aan de telefoon hebben we dan ook Mieke Elbers en zij is van de stichting Aandacht voor Pesten. Goedenavond mevrouw Elbers. Ja, goedenavond. Aandacht voor Pesten, de stichting waar u van bent. Waar staat deze stichting voor? Aandacht voor pesten. Ja, oké, klaar. Helemaal goed. Ja, nee, het is even flauw. Maar waar wij voor staan is inderdaad voor iedereen. Dus voor iedere doelgroep. Dus niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouderen. Voor mensen met een beperking. Alle mensen om daar aandacht aan te besteden. En daar naar te luisteren. Informatie aan te bieden. Scholing. Noem maar op. Ja, want het gebeurt in alle lagen van de bevolking. In alle leeftijdscategorieën wordt er gepest, hè? Ja, zeker. Ook op de werkvloer bij ouderen en ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Dus ja, er wordt helaas nog steeds overal gepest, ja. Oké, dan gaan we vooral over dat laatste eventjes wat verder in. Daar gaan we wat verder op in. Want Aandacht voor Pesten, uw stichting, die zegt van nou, we willen nu vooral eens eventjes aandacht hebben voor mensen met een verstandelijke beperking. Daar wordt onderling gepest of worden de mensen zelf gepest? Hoe zit dat? Waar hebben de mensen daar het meeste last van? Oh, dat is een mooie vraag. Die is ook weer niet 1, 2, 3 te beantwoorden, want het is beide. Okay. Er wordt onderling gepest, maar er wordt ook gepest. Bijvoorbeeld mensen die op een sociale werkplaats werken, die worden dan weer gepest door de meerdere. Of gewoon als ze op de bouw werken, worden ze gepest door mensen die, die wat hoger in rang staan dan zij. En ook bij de groep zijn. Ik bedoel, het kan overal gebeuren. Er wordt werkelijk overal gepest. En onderling en van buitenaf. Is er een definitie voor te geven? Wanneer hebben we het over pesten? Er is natuurlijk een definitie voor te geven. Want als het structureel gebeurt, als er een machtsverschil is. En wij zeggen er ook nog altijd achteraan, omdat daar ook weer een verschil in zit. Van, goh, als jij zelf hebt gezegd, ik vind dit niet leuk meer, stop ermee. En ze gaan toch door, ja, dan is het pesten. Want het kan net zo goed natuurlijk een grapje zijn, er wordt geplaagd. En dat mag ook, het is niet altijd pesten. En voor de een, en dat is natuurlijk ook een groot verschil, voor de een zal het eerder voelen als pesten. Als je zelf al een pestverleden hebt en je bent op de basisschool altijd gepest, ik noem even iets hoor. En je bent later ouder en er wordt een grapje gemaakt, denk jij eerder dat het pesten is. Als iemand die nooit gepest is en daar ook geen ervaring mee heeft. En die heeft dan gelijk door, ja er wordt geplaatst, dus een grapje maakt niet uit. Jullie zeggen we willen daar nu extra aandacht aan besteden. Hoe gaan jullie dat doen? Nou, we hebben dat al gedaan. We zijn daarmee begonnen. Ja. 23 januari. We hebben een dag in het leven geroepen. Want je hebt overal dagen voor. En deze dag komt dus jaarlijks terug. Om echt aandacht te vragen voor deze groep mensen. Want wat opvallend is, vinden wij ten eerste, wij zijn geschrokken door allerlei uitspraken die we gehoord hebben van de kinderen, de jongeren, de ouderen met een verstandelijke beperking. Het is zoveel erger dan, tussen aanhalingstekens de gewone wereld. Omdat deze mensen, die komen niet zo makkelijk voor zichzelf op. En daarom willen wij heel graag een spreekbuis voor ze zijn. Van kom op mensen, hier wordt ook gepest. Laten we met z'n allen hier op letten. Laten we er wat aan gaan doen. En dan spreek je natuurlijk de mensen zelf aan, de mensen die gepest worden. Van joh, kom voor jezelf op. Hoe kan je die doelgroep dan een beetje sturen en zeggen van, nou joh, als het je gebeurt, dan kun je dit of dat doen? Wat wij heel prettig vinden bij ons op de website, dat is www.aandachtvoorpesten.nl, hebben we een

Marley, Angel Wailers, wie anders, Waiting in Vain. En Robert Long met het prachtige Liefste, mijn liefste. Ook weer van een eeuwigheid geleden. Kan niet anders, want Robert is natuurlijk al een hele lange tijd geleden overleden. We gaan het zo meteen hebben over het aanzien van 2016. Want ja, zo'n 5 weken na het verstrijken van het vorige jaar kun je de balans natuurlijk wel opmaken. Je hoort het zo meteen na James Morrison. Down so low, people love me and they know. They can tell something is wrong, like I don't belong. Well, staring through a window, standing outside there just too happy to care tonight. Wanna be like them, but I'll mess it up again. I tripped on my way in, got kicked outside, everybody's so. So full of love, it just comes spilling out. It's uncomfortable to see. I give it away so easily. But if I had someone, I would do anything and never, never, never let you feel alone. I won't leave you on your own. Who am I to dream? Dreams are for fools to let you die. Is the world. Ja, wereld. Tuurlijk. rare uitspraak hou ik er soms op na. Tja, het is ook vrijdagavond heel laat. James Morrison, Wonderful World, dus uit 2006 hier in de show. In het aanzien van 2016 geeft Han van Bree weer een overzicht van 12 maanden wereldnieuws op zijn veelgeprezen en bekende manier. Direct, verhelderend en met de nodige humor. Het resultaat is een kleurrijk en onvergetelijk tijdsbeeld van 2016. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. 2016 is alweer een poosje afgelopen. Misschien nog niet voor de auteur van het aanzien van 2016. Dat is Han van Bree en is aan de telefoon. Meneer van Bree, welkom. Welkom. Ja, u bent bezig geweest met het aanzien van 2016 en op 13 januari is dat verschenen. Hebt u dan tot Oudejaarsdag dingen op kunnen schrijven? En zelfs tot 1 januari. Het laatste onderwerp wat erin staat is 31 december was er ergens nog een aanslag in Irak. En dat hebben we nog in de chronologie onderin kunnen meenemen. Ja, want het is een boek. Het moet ook nog gedrukt worden. Het moet gebonden worden. Nou, noem maar op. En dan ligt het op een gegeven moment in de boekwinkel. Is dat stressen voor u? Nou, het is, de laatste week is vooral eigenlijk afwachten of er nog iets gebeurt in de wereld. In principe hadden we het niet min of meer rond tot en met als laatste onderwerp. En dat is altijd voorlopig natuurlijk. Op dat moment het overlijden van Michael Jackson met Kerstmis. Oh ja, en ja. En dan is het even afwachten of er nog iets gebeurt in de wereld of niet. En dus een week lang wachten. En wat we wel... we hebben natuurlijk onderin van die chronologietjes staan. Dus die moeten elke dag... er eentje van in. Ja, dus dat is... en verder moet je het boek gewoon afronden. Ja. Maar het is wachten of er nog iets groots gebeurt... wat er nog per se mee moet. Ja, en dat is dan even kijken hoe je dat dan goed kan verwerken. Want u doet het al een aantal jaren. U bent daar ervaringsdeskundige in, om het zo maar te zeggen. Ja, 34 jaar al dus. 34 jaar al, hè? Ja. Ja, want hij verschijnt sinds 1962... Deze aanzien, dit aanzien. En is het nou anders geworden dan in die tijd? Ja, er zal meer in staan, want we weten meer. Of ja, er gebeurt veel in de wereld, maar we horen het ook aan deze kant van de wereld. Nee, allemaal, hè? Nee? Dat is waar. Het boek is even dik als altijd, dus dat is niet veranderd. Nee. Vroeger was het natuurlijk alleen maar zwart-wit foto's. Tegenwoordig is het eigenlijk... voornamelijk alleen maar kleurenfoto's. Dus het uiterlijk is daarmee wel veranderd. En het soort nieuws is in de loop van tijd natuurlijk ook veranderd. Kijk, het aanzien is een spiegel van wat er in een bepaald jaar belangrijk wordt gevonden. En je ziet het nieuws ook langzaam, in die loop van die decennia is het zwaartepunt van het nieuws ook langzaam veranderd. Waar vroeger eigenlijk veel meer nadruk was op buitenlands nieuws, is het tegenwoordig steeds meer de nadruk komen liggen, ook in kranten en tijdschriften en bij journaals en zo, op binnenlands nieuws. Dus en dat zie je dan natuurlijk vanzelf terug in het aanzien. Ja, dat zegt u nou, maar ik zou toch denken dat bijvoorbeeld de presidentsverkiezingen in Amerika heel groot in Nederland zijn gebracht. En dat was vroeger nee. In mijn beleving was dat vroeger minder, maar... Nou, ik zal een grappig voorbeeld geven. In 1980, toen hadden wij natuurlijk een troonschuffeling en een presidentsverkiezing. En toen stond de presidentsverkiezing, de nieuwe president, dat was toen Ronald Reagan, op de voorkant. En dus werd die Nederlandse troonschuffeling niet eens genoemd op de omslag. Dus wat dat betreft is toch wel het een en ander veranderd. En bijvoorbeeld in 86 stond de nieuwe Filipijnse president Cory Aquino op de voorkant. Die dictator Marcos was opgevolgd. En dit jaar, 2016, is natuurlijk ook een nieuwe Filipijnse president gekozen. Maar dat heeft veel minder aandacht gekregen. En zeker niet iets om op de omslag te zetten. Omdat mensen zich dat onmiddellijk zullen herinneren als, oh ja, een nieuwe president. Elk jaar laat u weer horen en ziet u ook zelf wat er allemaal gebeurt. Dat moet u ook allemaal weer reproduceren. Gaat dat voor 2017 ook weer lukken? Ja, dat gaat gewoon door. Nee, maar het is natuurlijk hartstikke leuk werk. En het is eigenlijk voor mij is het gewoon de krant lezen en dan vervolgens en ogen en oren open houden wat er in de wereld gebeurt. Ja, vervolgens de beste foto's uitzoeken en een zo helder mogelijk tekst bij schrijven. Dat is gewoon hartstikke leuk om elk jaar het jaar te mogen samenvatten in boekvorm. En in het nieuwe jaar, als het aan Han van Bree ligt, dan gebeurt dat weer, want hij heeft er nog steeds plezier in. 192 pagina's gebonden. Het is in de boekhandel te koop, het aanzien van? Ja, het ligt overal. Nou, dat is duidelijk. Dan kunnen mensen het daar ophalen als ze dat willen. En als ze denken, ik wil toch nog eens weten hoe 2016 eruit zag. En hebben we ook nog gesproken met de auteur Han van Bree. Hij gaat er gewoon mee door, zoals u begrepen hebt. Precies. Ik dank u wel voor het gesprek en heel veel succes het komende jaar. Het aanzien van 2017. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes. Working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. Linda Ronstadt, Blue Bayou. In de late avond, aan het einde van deze vrijdagsaflevering van de late avond. Ik ga een weekeinde beleven, ik hoop jij ook. Maandag ben ik terug met de show. Met weer heel veel lekkere muziek en dat niet alleen, ook weer interessante onderwerpen. Dus ik hoop dat je na het weekend weer afstemt op de late avond. Op welke frequentie je de late avond kunt ontvangen en bij welke omroep vind je op onze website www.delateavond.nl. www.delateavond.nl. Daar kun je trouwens ook uitzending gemist beluisteren. En je kunt ook de streams beluisteren van de omroepen. Goed, ik wens je nog een heel fijn weekend. Ga je zo meteen slapen, dan wens ik je natuurlijk wel te rusten. Een mooie nacht. mooie dromen uiteraard. Ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ga je stappen zo meteen, dan zou ik zeggen stap ze. Maak er een leuke feestelijke nacht van. Tot besluit van de show, Joni Mitchell en Help Me. Tot maandag. You're a rambler and a gambler and a sweet-talking ladies' man. And you love your loving. Not like you love your I'm